أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير آمين محترم kardeşlerim, İnşallah bugün A'raf suresini 187. ayetinden tekrar dersimize girip Rabbim izin verirse sureyi tamamlamayı düşünüyoruz inşallah. 206 ayet-i kerimelik sure olduğu için inşallah bugünkü dersimizde sureyi tamamlamaya çalışacağız. 187. ayet-i kerime ile inşallah konumuzu, suremizi işlemeye devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elunke anis saati eyyane mursaha. Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Buradaki eyyane mursaha ifadesinde Arapçada gemi hani limana demir atıp durduğunda kullanılan kelimeden türemiş olan bir kelime kullanılmış, mursaha. Dolayısıyla burada ne zaman ahiret, saat, demir atacak kelime itibariyle alırsak, yani kıyamet gemisi gelip ne zaman dünya limanına demir atacak diye soruyorlar. Burada soranlar kim? Tabi soru, baştan şunu söyleyelim, hem istihza hem de inkar ifade etmekte. Kim soruyor bunu diye aklımıza gelirse, ki gelmesi gerekir. Tefsirler özetle şu iki rivayeti vermişler. Birinci ihtimal olarak surenin siyak ve sibakına da baktığımızda, yani bu ayetin üstündeki ve arkasındaki ayetlere de baktığımızda, Yahudilerin bu soruyu sorduğunu birçok müfessir rivayet etmişler. Şöyle ki, Yahudiler Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam gelip sen gerçekten bir peygambersen bize kıyametin ne zaman kopacağını söyle diyorlardı. Çünkü biz onun ne zaman kopacağını biliyoruz, haşa, Peygamberimizi imtihan ediyorlar. Sen de hani onun ne zaman kopacağını biliyorsan bize söyle, bakalım hak peygamber misin, değil misin diye sorduklarında Allah Celle Celaluhu يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا, sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Bir başka rivayette de yine muhterem kardeşler, aynı şekilde tefsirlerde aktarılmış olan bir rivayet, Mekki olan bir sure olduğunu göz önünde bulundurursak, Allahu Alem, belki bu daha yakın ihtimal olabilir, Kureyşlilerden gelip peygamberimize soruyorlardı, müşriklerden. İşte ya, bak aramızda akrabalık bağları var, hani habire durmadan bu kıyametten, o şiddetli saatten anlatıyorsun, madem akrabayız, gel bize söyle ne zaman olduğunu bilelim. E madem inanıyorsan zaten mümin ol. Bilsen ne fayda edecek? Ayağını ona göre denk mi atacaksın? Yani kendi içinde çelişkili bir cümle. Fakat sordukları kesin, çünkü ayetle sabit. Onlar soruyor muhterem kardeşler, Allah da şu şekilde cevap verdiriyor. Kul, de ki sana soranlara, innemâ ilmuha inde rabbi. Onun ilmi, onun bilgisi, yani o saatin, kıyametin ilmi ve bilgisi ancak ve ancak Rabbimin katındadır. La yucelliha li vaktiha illa hu, onun vaktini ondan başkası asla ve asla açıklayamaz. Fakulet fis semavati vel ard, o göklere de yere de ağır gelmiştir. Veya bir başka manası, fakuletle aynı anlamda şu şekilde de kullanılmış. Onun bilgisi göklere de yere de gizli tutulmuştur. La te'tikum illa bagteh. O size ansızın gelecektir. Ne zaman geleceğini Allah Celle Celaluhu göklere ve yere gizli tutmuştur. Asla ve asla kimse bilemez. Lakin şu bir gerçektir ki o size ansızın gelecektir. Yes'elûneke ke'enneke hafiyyun anha. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Kul innema ilmuha indallahi velakinne ekseren nasi la ya'lemun. De ki onlara, tekrar bakın pekiştirmek için muhterem kardeşler, onun bilgisi ancak Allah katındadır ama insanların çoğu bilmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimede dikkat ederseniz kıyamet için saat kelimesi kullanıldı. Niçin saat kelimesi kullanıldığına bakarsak tefsirlerde, kıyamet ayette de ifade edildiği gibi ansızın geleceğinden dolayı kıyamet için burada saat denilmiştir. Veya bir başka tefsiri açıklama olarak da o gün hesap çok süratli görüleceği için o güne saat denilmiştir. Her iki manası da aslında içinde vardır bu vuku bulacak olayın. Tabii ki sadece Allah bilmektedir. Onun vaktinin açıklanmamasının hikmeti de muhterem kardeşler gayet açık. Bir şeyin eğer o ansızın bizimle bize gelecekse, ki Allah öyle ifade buyuruyor, ve onun vaktini sadece Allah bilecekse ve onun vakti gizli kaldıysa, o zaman kul o işe karşı her zaman dikkatli olması gerekir. Bu işin hikmeti budur. Her an başına gelebilecek, ansızın başına gelebilecek bir şeye hazırlıklı olman gerekir yani, değil mi? Hani talebeyi imtihan etmek istersin fakat imtihanın vaktini hazırlamazsın. Dersin ki şimdiye kadar işlediğimiz bütün derslerin muhtevası hakkında bir imtihana tabi tutacağım sizi. Bu imtihan yıllık notunuzu belirleyecek imtihan olacak. Bugün yaparım, yarın yaparım, bir hafta sonra yaparım. Hazır olun imtihana. Şimdi talebeler bunu bildiği için, akıllı olan talebeler, başarılı olmak isteyen talebeler hazırlanır ve imtihan geldiği anda alnının akıyla imtihanı başarır. Hazır çünkü hazırlanmış. Ama kim bunu yapar? Moros talebeler yapmaz. Onlar bekler. Hatta birçoğu çalışmaz. Ya işte ne zaman geleceği belli değil, salla yaparım filan vesaire, imtihanı kaybederler. Ama akıllı talebeler yapar. Aynı kullukta da akıllı olan insanlar muhterem kardeşler, ansızın başımıza gelecek o güne hazırlıklı olurlar. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Onun bilgisi göklere ve yere ağır geldi diyor Allah Celle Celaluhu. Yani eğer onun bilgisini, vaktini, anını gökler ve yer bilseydi, Allahu alem, sema çatlardı. Yıldızlar dağılır, paramparça olurdu. Denizler kaynardı. Bu bilgi onlara ağır gelirdi diyor Allah Celle Celaluhu. Veyahut da bir başka rivayette kıyamete dair soru sormak ağır bir şeydir. Sormayın böyle bir şey diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü zaten Allah'tan başkası onu bilmez. Veyahut da işte biraz da dediğimiz gibi onun bilgisi sadece Allah'ın, sadece Allah'a mahsustur. Onun dışında herkese gizli kalmıştır. Dolayısıyla buna iman edip bizim için gayb olan bu olaya her an hazırlıklı olmak gerekir muhterem kardeşler. Unutmayalım ki herkesin kıyameti kendi ölüm vakti geldiğinde onun başına gelmiştir. Dolayısıyla illa da o büyük son gün, ahiretin başlangıcı olacak o kıyamet gününün beklenmesinin ne anlamı vardır ki bir insan için? O günü görsen ne olur? Zaten gördüğün an, sözümüz meclisten dışarı, iman fayda vermeyecektir. Dolayısıyla bir insanın kıyameti ölüm vakti geldiği andadır. Senin ölüm vaktinin geleceğini de bilemediğin için sana ansızın gelecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Kim garanti verebilir şuradan bile sağ salim çıkabileceğimize, kaldı ki evimize varabileceğimize. Dolayısıyla ansızın geleceği için ona hazırlıklı olmamız gerekir muhterem kardeşler. Şimdi de 188. ayet-i kerimede inşallah bakın, hakikaten muazzam bir ayet-i kerimede meseleye nasıl bakmamız gerektiğini, nasıl değerlendirmemiz gerektiğini Allah Celle Celaluhu, madem ki böyle bir soru soruldu, bakın nebisine, elçisine devam açıklattırıyor ve buyuruyor ki estaizu billah, kul, de ki onlara yine ve bütün insanlığa, bu vahyin muhatabı olan tüm insanlara de ki, la emliku li nefsi nef'an ve la darran illa ma şaa Allah. Ben Allah'ın dilemesi hariç, onun dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya herhangi bir zarar verecek güce sahip değilim, de diyor Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Yani peygamber dahi böyle diyor, böyle demesi gerekiyor. Çünkü bu işin maliki Allah'tır. Dolayısıyla bunun vakti ne zaman gelecek, kendime nasıl faydam olur veyahut da yardımım olur gibi soruların anlamı yoktur. Peygamberin bile kendisine Allah'ın dilemesi hariç fayda veya zarar verme gücüne sahip olmadığını düşündüğümüzde olayı anlarız. Şimdi bakın buradaki mesaj aslında meselenin son noktasını koyuyor. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ Ve eğer ben gaybi bilseydim, hani kıyametin saatinin ne zaman olacağını, ne zaman öleceğimi veyahut da kıyametin ne zaman kopacağını bilseydim, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ. O zaman daha çok hayır yapardım da bana bir zarar dokunmazdı. Muazzam, hakikaten bana bir fenalık dokunmazdı de diyor Allah Celle Celaluhu şerefli elçisine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. İn ene illa nezirun ve beşirun li kavmin yu'minun. Ben sadece inanan bir kavim için, mümin bir kavim için bir uyarıcıyım ve bir müjdeciyim diyor Peygamberimiz burada muhterem kardeşler. Dolayısıyla bakın meselenin mahiyetini ayetin bu son bölümü çok güzel bir şekilde açıklıyor. Yani çok açık ve net bir şekilde Peygamberimiz ifade ediyor ki bunu benim bilmem mümkün değil. Sadece Allah bilir. Kimsenin bilmesi mümkün değil kıyametin ne zaman kopacağını. Fakat ben eğer bilseydim diyor Peygamberimiz daha çok hayır işlerdim. Yapacağım bu olurdu. Yani tabiri caizse hayatımda bir şey değişmezdi ki diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sadece daha fazla çabalardım. Sadece kulluk çalışmalarımı daha da artırırdım. Muazzam. Ayetin bu bölümü hakikaten çok muazzam muhterem kardeşler. Hani bir sahabe-i kiramdan bir tanesini öyle diyor ya sorduğunda ahiretle alakalı ne zaman olacağını, nasıl olacağını vesaire sorunca sen onun için ne hazırlık yaptın? Bana onu söyle diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ne hazırlık yaptın? Dolayısıyla muhterem kardeşler hakikaten bize özellikle mesaj veren tarafı ayetin bu son bölümüdür. Biz kıyametin hakikaten ne zaman geleceğini bilmediğimiz için hem ona çok hazırlıklı olmamız gerekir hem de şunu biliyoruz. Bakın hani diyor ya Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne zaman geleceğini bilseydim daha fazla hayır işlerdim. Hani bir şeyi biliyoruz bakın bu bize gayb değil. Bir şeyi çok emin olarak, kesin olarak, yakin olarak biliyoruz ki her geçen saniye o an bize yaklaşmakta. Burada ihtilaf yok. Kimse bunun tersini iddia edemez. Her geçen saniye yani bu dershaneye girdiğimiz dakikalardan beri şu ana kadar dahi o anımız yaklaştı mı yaklaştı. Buradan çıkana kadar daha da yaklaşacak. Bu gece yattığımızda daha da yakın olacak. Sabah kalktığımızda vallahi daha da yakın olacak. Çünkü hiçbir saniyesi geri dönmesi mümkün değil. Dolayısıyla biz ayetin burasını neden kendimize ders olarak almayalım? Ben onun ne zaman geleceğini bilseydim ki biz biliyoruz ki her an daha fazla yaklaşıyoruz. Hayır işlemeyi daha da artırırdım diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla biz ne yapmamız gerekir? Hayır işlemeyi artıralım Allah rızası için. Kendi nefsimiz için, ümmet için, cemaat için, müminler için, insanlık için, Allah rızası için çalışmaya, çabalamaya, elimizden gelen bütün gayretleri harcayıp, sarf edip, salih ameller işlemeye çalışalım. Çünkü onlar bizim azığımız olacaktır. Onun dışında bir kurtuluşumuz vallahi yoktur. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine böyle bir gayb hakkında soru soran insanlara verdiği son mesaj ben sadece bir uyarıcıyım. Allah tarafından gönderilmiş bir korkutucuyum ve uyarıcıyım ve bir müjdeciyim. Mesajı almayı bilirseniz ayağınızı denk atarsınız. 189 Huvellezî halakakum min nefsin vâhidetin ve ceale minhâ zevcehâ liyeskune ileyhâ. Sizi yani her birinizi insanlığı Adem oğlunu bir tek candan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan yaratan ondan da yanında huzur bulsun diye eşi parantez içerisinde Havva'yı yaratan odur Allah'tır. Burada Allah Celle Celaluhu şimdi bakın müşriklerin bazı yanlış inanışlarına açıklama getirmek için meseleyi ta baştan aldı. Sizi Allah bir tek nefisten yarattı. Hazreti Adem'i yarattı, ondan eşini yarattı, ondan sonra da siz türediniz. İnsanoğlu türedi geldi. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا. Orada duralım. Eşi ile birleşince, şimdi burada artık ayetin burasını hemen şunu söyleyelim. Artık Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan bahsetmeyecek artık bundan sonraki bölüm. Veyahut da bu bölüm daha onlardan bahsedecek. Müfessirler ihtilaflı bu noktada. Bütün insanlıklardan bahsettiğini düşünelim. Eşi ile birleşince eşi hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı, hamileliği ağırlaşınca dua ettiler. Rableri olan Allah'a. Ve dediler ki: "Le'in eteytena salihan lenekunenne mineşşakirin." Andolsun Rabbimiz dediler. Bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak ki biz şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Şimdi dedim ya, ayetin başı hepimizin babası olan, insanlığın babası olan, insanlığın ilki olan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem ve onun eşinden bahsediyor. Fakat ondan sonra Allah Celle Celaluhu, şimdi bakın biraz sonraki ayette daha açık anlayacağız, İnsanlıktan bahsediyor. İnsanlar öyledir değil mi? Hani insanlar evlenir, insanlar çiftleşir, salih, hayırlı, kusursuz, eli kolu tutan, sağ salim bir evlatları olması için Allah'a dua ederler. Ve burada da aynen böyle oldu. Ya Rabbi, bize böyle bir evlat verirsen sana şükredenlerden olacağız dediler diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bakalım 190. ayet-i kerimede ne oldu da bu meseleyi öğreniyoruz burada. فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا Ne zaman ki Allah onlara kusursuz, salih bir çocuk verdiğinde, buradaki salih ihtilafsız, yani fiziki olarak, ruhi olarak kusursuz bir evlat anlamında alınmış. Ne zaman ki Allah onlara kusursuz bir çocuk verince جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا اَتَاهُمَا Kendilerine verdiği bu çocuk hakkında Allah'a ortak koştular. Şirke düştüler. فَتَعَالَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِك۪ينَ يُشْرِكُونَ Halbuki Allah onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir ve yücedir. Aminna. Şimdi dikkat ederseniz burada ne gibi mesela müşriklerden bahsediyor ayetin bu bölümü? Yani ayetin başı Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan bahsetmesine rağmen sonra genel insanlıktan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Özellikle Hazreti Adem ile eşinin soyundan gelmiş olan inanmayanlardan bahsediyor, müşriklerden bahsediyor. Çünkü ayette anlıyoruz ki onlar Allah'ın kendilerine verdiği çocuk hususunda Allah'a ortak koştular. Ne yaptılar mesela? Bu vahyin ilk muhatabı olan dönemdeki mesela Kureyşli müşrikler ve ona benzerler ne yaptı? Çocuklarına mesela Abdülüzza dediler, Abdülmenat dediler, Abdüşşems dediler. Yani yine tahrif ederek uydurmuş oldukları ilahların isimlerinin çocuklarına verdiler. İşte Uzza'nın kulu, işte Güneş'in kulu vesaire gibi isimler taktılar muhterem kardeşler. Tabiri caizse çocuk sahibi olma sürecine dahil olan sebepler zincirini yüceltip insan neslini sürdürebilecek donanımla yaratan Allah'ın eşsiz rolünü göz ardı edip nankör bir mantık burada tarif ediliyor bize muhterem kardeşler. Mesela hani ilk müşriklerden örnek veriyoruz, bazıları anlaşılmıyor. Onun için günümüze taşımayı önemli olduğunu düşünüyorum muhterem kardeşler. Bugün mesela bu nasıl yapılıyor? Mesela diyor ki falanca diyor türbeye gitmeseydim bu çocuk olmazdı diyor. İşte gittim diyor o türbeye diyor. Orada bağladım diyor. Veyahut da işte orada yalvardım diyor türbede diyor. Bu çocuk böyle sağ salim geldi. Şirk koştu Allah'a. Fakat o çocuk olana kadar Allah'a yalvarmıştı. Ve hakikaten mesela bir başka örnek şöyle olabilir. İşte falanca doktorun, çok muazzam bir mütehassıs doktormuş, sürekli kontrol altında bu hamilelik sürecini geçirmeseydik böyle sağ salim bir evlat dünyaya gelmezdi diyor. Bak, çocuk doğduktan sonra çocuğun doğmasındaki sebepler zincirini sanki o işin yaratılmasındaki müsebbip gibi görüp Allah'a ortak koşmaya başlıyor. Allah muhafaza buyursun. Dolayısıyla muhterem kardeşler, bu noktaların hepsinde hangisi nasıl olursa olsun çocuğun sıhhatli doğuşunu Allah'tan başkasına izafe etmek o noktada Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın yaratmış olduğu herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına izafe etmek Allah'a şirk koşmaktır. Bırakın çocuk olsun, burada çocuk örneği veriliyor. Fakat bunun dışındaki bütün nimetler ne olursa olsun Allah'ın yarattığı hususları onun dışında izafe etmek Allah'a şirk koşmaktır. Dolayısıyla bu hususlarda dikkat etmek gerekir muhterem kardeşler. 191 اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Kendileri yaratıldığı halde, yaratılmış olduğu halde hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Allah soruyor şimdi onlara. Yani akıllarına hitap ediyor muhterem kardeşler. Yüreklerine hitap ediyor. Hatta burada Kurtubi diyor ki, müşrikler herhangi bir şekilde kim Allah'a neyi şirk koşuyorsa, bu şirk koştukları putlarının, totemlerinin, sanemlerinin zarar ve menfaat verecekliğine inandıkları için Allah onlara bu şekilde hitap ediyor. Yani çünkü Allah'a şirk koştukları o nesnelerin herhangi bir şekilde zarar veya fayda vereceğine inanır o insanlar. İşte bu noktada dikkat ederler. Onun için Allah buyuruyor ki, yani yaratılmış olan şeylerin, hiçbir şeyi yaratmayan şeylerin Allah'a ortak koşulması akıl kârı bir şey midir diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra da devam ediyor 192'de. وَلَا يَسْتَتِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفِسَهُمْ يَنْصُرُونَ Halbuki putlar ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur diyor 193'te de. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُونَ Onları doğru yola çağırsanız da uymazlar. Onları çağırsanız da sükut etseniz de sizin için birdir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kulak vermezler, dinlemezler. Şimdi hakikaten burada aslında şirk mantığına, müşrik mantığa çok önemli bir hitap var. Allah burada buyuruyor ki muhterem kardeşler, o putlar duymayan, görmeyen, idrak etmeyen varlıklardır. Hatta genelde sizin elleriniz tarafından inşa edilmiş varlıklardır. Dolayısıyla bu doğal yeteneklere dahi sahip olmayan putlara, hani kendisine acaba tapınıldı mı, yoksa birisi alıp ayağının altında onu ezdi mi, oyuncak olarak mı oynadı, bunun bile farkında olmayan putlara, siz dününü düşünen, geleceğini planlayan, gören, işiten, idrak sahibi olan akıllı insan nasıl taparsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Allah sizi onlardan kat kat daha şerefli yaratmasına rağmen bu şerefinizi ayaklar altına alıp nasıl putlara taparsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Bu akıl kârı hiç mi diyor. Onları çağırsanız da birdir, işitmezler. Kendilerine taptınız mı, alıp duvar atıp parçalarınız mı fark etmez. Bilmezler çünkü. Mahluk, yaratılmış bir şey farkında olabilir mi bunun? Yalvarsan içindeki duyguyu tanımaz ki sana yardım etsin. Yalvardığının farkında değil. Şimdi bir de inşallah 194'e bakalım. Ondan sonra bu konuyla ilgili bir rivayet var inşallah. Sizlere aktaracağım onu. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ Tabiri parantez içerisinde ey kafirler, ey inanmayanlar. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin gibi kullardır. فَدُعُوهُمْ فَلْيَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer onların tanrılığı hakkında ki böyle bir iddianız var, doğruysanız onları çağırın da size cevap versin diyor Allah Celle Celaluhu. Dualarınıza icabet etsin. İsteklerinize karşılık versin. Konuştuklarınızı dinlesinler diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimede. Şimdi İbni Kesir'de aktarılan bir rivayet var. Muazeyn, Muaz bin Cebel, bir de Muaz bin Amr bin Cemuh. Bunlar iki Muaz. İkisi de genç yaşta Müslüman olmuş. İki zat. Geceleri Mekke döneminde olan olay. Bazıları böyle heyecanlı şeyler de yapıyordu bu gençler. Genç mücahitler. Aktif işlerine dindiremiyorlardı. Sindiremiyorlardı. Müşriklerin o putlara tapmalarını. Bir tanesi de işte Amr bin Cemuh'un oğlu Muaz. Ötekisi Muaz bin Cemel. Zaten sonradan çok büyük bir fakih olmuş. Vali olarak gönderilmiş büyük bir sahabi. Bu iki genç de genç yaşta Müslüman olmuş. Fakat Muaz bin Amr bin Cemuh, yani Amr bin Cemuh'un kendisi de müşrik. Bu iki genç geceleri gidip müşriklerin bazı putlarına hile kuruyorlar. Parçalıyorlar, yani eylem yapıyorlar tabiri caizse. Put kırıyorlar. Hatta bazılarını paramparça yapıp oraya bırakıyorlardı. Bu Amr bin Cemuh da sözü geçen, itibar sahibi olan bir insan, bir tanesinin babası. Kendisinin ibadet ettiği ve temizleyip güzel kokular sürdüğü bir putu vardı. Bu iki Muaz geceleyin, şimdi Allahu alem mantık şudur. Şimdi bu rivayette gelmiyor, aslında anlaşılan normal bir mesele. Muaz bin Amr bin Cemuh hani babasına tebliğ yapmıştır mutlaka. Söz dinlemeyince ona bu tapmış olduğu putunun faydasız bir şey olduğunu göstermek için bir de bu yönteme başvurduğunu anlıyoruz. Bu iki Muaz arkadaşlarını yanına alıp Muaz bin Cebel'e geceleyin gelirler. bu putun baş aşağı çevirir, pislik sürdürer üstüne. Acayip bir ders veriyorlar. Amr bin Cebuh geldi sabah, puta yapılanları gördü, üzüldü, bağırdı çağırdı, yıkadı, temizledi, tekrar koku sürdü, yanına da bir kılıç koydu. Bununla onu yen dedi. Sana bir daha geldi mi bu hainler? Onlara karşı yen dedi. Hani sembolik olarak Allah'u emanet. Yani Amr bin Cemuh akıllı bir insan. Amr bin Cemuh çok akıllı bir insan. O kılıcı onun kullanmayacak. Fakat sembolik olarak oraya bir kılıç koydu. Muazzeyn, iki muaz demek, rahat durmaz. Tekrar gece geldiler, aynı şeyi yine yaptılar. Amr da aynı şeyi yine yaptı. Nihayet bir gece baktılar ki bu iş böyle olmayacak. İki muaz tuttular, ölmüş bir köpekle birlikte ipe bağladılar o putunu. Oradaki bir kuyuya astılar. Artık Amr bin Cemuh bu tekrar tekrar olunca, bu durumu görünce mensup olduğu dinin hakikaten batıl bir din olduğunu anladı. Ve şöyle bir şiir okudu, dedim ya, itibar gören, okumuş bir adam. Allah'a yemin ederim ki eğer sen ibadete layık bir ilah olsaydın, köpekle beraber bir ipe bağlı olmazdın dedi. Daha sonra Müslüman oldu. Uhud'da da şehit oldu biliyorsunuz. Amr bin Cemuh. Ama burada dikkat ederseniz hakikaten mantık acayip. Şimdi 195. ayet-i kerime bize elhamdülillah çok ters gelse de bu mantık, bugün dünya çapında müşrik, Allah'a şirk koşma mantıklarının ne kadar çok olduğunu düşünürsek meseleyi iyi anlarız. Bakın 195. ayet-i kerime şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Elehum erculun yemşune biha. Onların yürüyecekleri ayakları mı var diyor Allah Celle Celaluhu. O putların ki onlara tapıyorsunuz. Emlehum eydin yaptışune biha. Tutacakları elleri mi var diyor Allah Celle Celaluhu. Emlehum a'yunun yubsirune biha. Onların görecekleri gözleri mi var? Emlehum azanun yesma'une biha. İşitebilecekleri kulakları mı var? قُلِ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْزِرُونَ. De ki, o ortaklarınızı çağırın, sonra bana istediğiniz tuzağı kurun, bana göz bile açtırmayın. Meydan okutturuyor Allah elçisine. Mekke günlerinde muhterem kardeşler, ne muazzam bir manzara değil mi? Müşriklere meydan okuyor. Hani şu, bakın ama öyle rastgele bir meydan okuma değil, yani böyle bir onların derecesine düşüp saldırma olayı yok. Muazzam bir tavır var burada muhterem kardeşler. Biraz sonra zaten o tavrı göreceğiz inşallah 199. ayet-i kerimede. Peygamberin buradaki tavrı çok muazzam. Önce onların akıllarına hitap ediyor. Bakın ayetin başı önemli. Yani şu Allah için gelin şöyle bir elinizi vicdanınıza koyun. Şöyle bir kontrol edin. Ayakları olmayan, elleri olmayan, gözleri olmayan, kulakları olmayan, seni işitmeyen, isteklerine karşılık vermeyen şeye nasıl taparsın? Madem ki bu işten hala vazgeçmiyorsunuz, o zaman şu putlarınızı çağırın, bana karşı çıkarın diyor Allah Resulü. Tuzak kurun. Bana göz bile açtırmayın diyor Allah Resulü. Hani yapın bakalım. Elinizdeki gücü gösterin. Şimdi siz Mekke'de bunu demenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Mekke'de daha ne oluyor? Hani Mekke'nin en son yılları dahi olsa durum ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi hicret etmek durumunda. Son gecesi ölümle karşı karşıya. Öldürmeye gelmişler. Yani böyle bir durumda bu son dönemlerindeki Araf suresi son dönemlerinde gelmiş bir suredir Mekke'nin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meydan okuyor. Şimdi güçlü kim? Güçlü kim? Mekke müşrik parlamentosu, Mekke müşrik ordusu, para onlarda, güç onlarda, güçlü kim? İşte güç imandadır muhterem kardeşler. Bu ayet bize bunu veriyor muhterem kardeşler. Çünkü biz müminler olarak bu ayetin muhatabı olarak ne anlayacağız bu ayetten? Hani elhamdülillah dedim ya, bu duyguları paylaşamıyoruz. Paylaşmamız mümkün değil. Yani müşriklerin neden böyle nesnelere taptıklarını anlamak mümkün değil. Fakat tapıyorlar derim. Bugün bile türlü türlü programlarda izliyoruz. Türkiye'dekiler başka bir puta tapıyor. Almanya'dakiler başka putlara tapıyor. Hindistan tarafına gidiyorsun. Yüzlerce put var. Biri ineğe tapıyor. Biri fareye tapıyor. Garip garip manzaralar. Hakikaten acayip manzaralar. Televizyonda açıp seyrediyorsunuz. Hani bu noktada faydalar oluyor televizyon programlarının. Hani bir merkez edinmişler, yüz binlerce belki milyonlarca şeyler var, fareler var. Farenin bu büyükleri nedir ratelerin? Onlardan doldurmuşlar. Dokunmak yasak. İçli dışlı, yemeğin içinde, kafasının içinde, elbisesinin içinde, her tarafta tapıyorlar. İnançları şu, her ölen insan öldükten sonra bir bu fare tipi mahlukatın ruhu onun içinde devam yaşamakta. Saygı duyuyor. tapıyor buna. Yüz binlerce insan. Şimdi bu mantık demek ki şirk mantığı, bakın her zaman vardı. Dolayısıyla burada bakın muhterem kardeşler, Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimelerde her şekil şirk mantığını yukarıdan aşağı gelip burada tenkit etmektedir. Mesela birinci mantık şu olabilir. Putlara tapıyorlar. Suretlere veya başka tapınma sembolleri. Hani heykelini yapıyor. Karşısında eğiliyor, saygı duruyor, çelenk koyuyor. Karşısına geçip ağlıyor, yalvarıyor, duruyor durmadan. Bu birinci şekil. İkinci şekil put, heykeller ve resimlerle gösterilen bazı kişi ve ruhlara tapınmak. İşte o fare örneğinde verdiğimiz gibi. Ruhunun devam yaşadığını düşündüğü için oraya devam tapınmak. Şeytanlara tapanlar da böyle. Zatanistler. Aynısı. Cinlere tapanlar da böyle. Aslında aynı model sayılır. Aynı mantık. Bir de üçüncü bir şirk mantığı ki bu da tüm bir şirk koşmaların temelini oluşturan yanlış, batıl inanışların tümünü Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede geriyor. Bu ayet-i kerimelerde geriyor. Ve tenkit ediyor. Yani dikkat edin. Böyle şeyler yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra da bu 195. ayet-i kerimedeki meydan okumaya bakın, 196'da şöyle cevap verdiriyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü bakın bu açıkça meydan okumaya müşriklerin vereceği cevabı beklettirmeden 196'da şöyle devam ediyor ayet-i kerime. Estaizu billah. İnne veliyyallahu'l-lezî nezzele'l-kitâb. Şüphesiz gerçekten benim velim, koruyanım kitabı indiren, Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve huve yetevelles salihin. O bütün salih kullarını görüp gözetir ve onların velisidir. Muazzam bir ayet-i kerime. 196. ayet-i kerime muhterem kardeşler. Veli bu ayet-i kerimede sadece ve sadece yardımcı, koruyan, gelebilecek herhangi bir muhtemel zararı önleyen Allah için bu manada, burada bu manada kullanılmıştır. Yani koruyan, gözeten, gelecek tüm zararları önleyen. Ayet-i kerimenin en muazzam tarafı sadece peygamberin velisi değil Allah, ve huve yetevelles salihin. Ondan sonra ahirete kadar gelecek bütün mümin salih kullarının da velisidir. Dolayısıyla muhterem kardeşler, bizler bugünkü müminler olarak da tüm şirk mantıklarına karşı göğüs gerdiğimizde, onlara karşı kıyam durduğumuzda, tüm müşriklere ve onların arkasındaki tağutlara karşı kıyam durduğumuzda unutmayalım ki bizim velimiz, koruyucumuz, gözetenimiz, onlardan bize gelecek zararı önleyen vallahi Allah'tır. Ayet-i kerimeyle sabittir. Dolayısıyla bize düşen görevleri yapmamak için hiçbir engel yoktur demektir. Bu ayet-i kerimeden biz bugünkü müminler olarak alacağımız özellikle ders budur muhterem kardeşler. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَتِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ 197. Tekrar bakın pekiştirme için. Allah'ın dışında taptıklarınızın ne size yardıma güçleri yeter ne de kendilerine yardım edebilirler diyor Allah Celle Celaluhu. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Onları doğru yola çağırmış olsanız işitmezler. Onları sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler diyor Allah Celle Celaluhu. İki anlamda hem müşriklerin putları için kullanılmıştır bu ayet-i kerime muhteva olarak. Hem de müşrik mantık için, inanmayanlar için. Yani ayetleri okursun, anlatırsın, delilleri getirirsin. Sana bakarlar, dinlerler fakat kötüye hitap etmiş gibi olursun tabiri caizse. Çünkü onlar kalp gözlerini açıp dinlemezler. Kulaklarının önündeki perdeyi kaldırmazlar ki vahiy kalbe doğru sızıp giriversin. Kaldırmazlar. Hani fiziksel olarak dinlerler, görürler, işitirler fakat kalplerini açmadıkları için fayda vermeyecektir. Şimdi muhterem kardeşler 199. ayet-i kerimede inşallah önemli bir ayet-i kerimeyle karşı karşıyayız. Dikkat ederseniz buraya kadar müşriklerin yolunun batıl olduğunu, onların usullerinin, metotlarının sakat olduğunu Allah anlatıverdi. Burada bize beyan etti buraya kadar. Bu ayet-i kerimede, 199. ayet-i kerimede inşallah Allah Celle Celaluhu peygamberine, dolayısıyla biz müminlere doğru yolu gösterecek, aynı zamanda üstün ahlakı öğretecek. Hani anladık müşriklerin metotları yanlış, batıl. Peki ya Rabbi biz nasıl bir yol alacağız? Doğru yol hangisidir? Nasıl bir ahlak sergilememiz gerekir? Onu inşallah bu 199. ayet-i kerimede göreceğiz. Estaizu billah. خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِل۪ينَ Resulüm, önce hitap ona, ondan sonra bütün ümmete. Af yolunu tut. خُذِ الْعَفْوِ Açacağım inşallah şimdi. Önce bir malını verelim. Af yolunu tut. Urf olanı, hadi iyi olanı emret ve cahillerden yüz çevir, diyor 199. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime birçok sahabenin rivayetiyle tüm üstün ahlaki özellikleri içinde barındıran ayet-i kerimedir diyorlar. Bu ayet-i kerime. Ahlakın zirvesi bu ayetin içerisindedir. Dikkat ederseniz muhterem kardeşler, ayet 3 emirden meydana gelmiştir. 3 emirden. Birincisi, hudil af. Af yolunu tutmak. Yani buradaki af yolu muhterem kardeşler, özellikle insanlarla olan ilişkilerde hoşgörü sahibi olmaktır. Kolaylık tarafını tutmaktır. Onların eksikliğine, kusurlarına bakmamaktır. Bu ama özellikle kişisel ilişkilerde böyledir. Fakat dini, akidevi, şer'i meselelerde durum tabii ki böyle değildir. Hani İslam akidesinde, şeriatta görmezlikten gelmek, toleranslı olmak yoktur muhterem kardeşler. Burada anlatılan af yolunu tutmaktan kasıt, mesela bir şeyi alırken verirken, sohbet esnasında, komşuluk ilişkisinde toleranslı olmak gerekir. İnsanların hatalarını görmemezlikten gelmek gerekir. Yapmamış gibi davranmak gerekir. Çünkü insanlarla Allah iyi geçinmemizi emretmiştir. Çünkü böyle olursa muhterem kardeşler hayat kolay olur. Bir düşünün, herkesin kusurunu böyle ciddiye alsa, durmadan onun üstünde dursa hayat yaşanmaz bir hale gelir. Elhamdülillah ki Allah bazı insanlara üstün ahlaki meziyetler vermiş, onlar affedebiliyorlar. Birileri üstüne dahi gitse onlar affedebiliyorlar. Dolayısıyla burada özellikle insani ilişkilerde bu affetme yoluna gidip hayatı kolaylaştırmak gerekir. Böylece hayat rahat bir şekilde seyrine devam eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca hep böyle davrandı muhterem kardeşler. Şahsi ilişkilerde hep böyle davrandı. Yani kendisine yönelik saldırılarda olsun, hatalarda olsun, ümmetiyle ilişkisinde, gayrimüslimlerle ilişkisinde hep af yolunu tuttu. Mülayemetliydi. Müsamaha ehliydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat tavizkar değildi. Aradaki farkı anlamamız gerekir. Burada aradaki farkı anlamak için bakın, günümüzde maalesef bu mülayemet, müsamaha ve taviz kavramları biraz birbirine karışıyor. Bu noktada biraz dikkatli olmak gerekir. Kısaca açıklayayım inşallah. Mülayemet, müsamaha ve taviz kavramlarını kısaca açmamız gerekirse, mülayemet dediğimizde muhterem kardeşler, Allah'ın Celle Celaluhu bazı insanlara fıtri olarak yerleştirmiş olduğu yumuşaklık, kalbindeki sekinetten bahsediyoruz. Ve Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam insanlarla ilişkisinde böyle davrandığı biliyorsunuz naslarla sabittir. Dolayısıyla bu mülayemet Allah'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Mülayim davranan insanlar Allah tarafından büyük bir lütfa uğramışlardır. Kendimizi zorlayalım inşallah. Nefsimizi bu noktada zorlayalım. Özellikle böyle öfkelendiğimiz durumlarda kendimizi zorlayıp frenlemeye çalışalım. Ama öfkelendiğimiz anda inşallah. O zaman bu noktayı değiştirebiliriz, düzeltebiliriz inşallah. Müsamaha dediğimiz görmemezlikten gelmek. Yani göz yummak, hoş görme, aldırış etmemek. Bu nerede? Müminlerin ufak tefek kusurlarını yapmamış gibi davranmak. Kusursuz insan mı var yahu? Hani bugün ben birisinin kusurunu görmemezden gelirsem ileride benim de birileri bir aybımı, bir kusurumu örter. Bırakın bu dünyada olmazsa mutlaka Allah ahirette bir aybımı örtecektir. Hadis-i şerifin ifadesiyle. Kim dünyada bir mümin kardeşinin aybını ve kusurunu örterse Allah da kıyamette, ahirette onun aybını ve kusurunu örtecektir. Ne güzel bir müjde değil mi? Fakat bunların taviz vermeyle hiçbir alakası yoktur muhterem kardeşler. Çünkü taviz vermek belli bir bedel vererek uzlaşmak anlamına gelir. Bu taviz vermektir. Bir bedel vererek uzlaşmaya varmaktır. Taviz burada dini noktada bahsettiğimizde din hususunda bedel vererek uzlaşma anlamına gelir. Bu İslam'da yoktur işte. Fakat bunun ötesindeki tüm şahsi ilişkilerimizde insanlara karşı müsamahakar davranmak, onlarla ilişkileri iyi bir şekilde sürdürmek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir muhterem kardeşler. Şimdi hakikaten dedim ya, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bununla ilgili çok örnekler vardır. Bir tanesini örnek olarak vermek istiyorum. Konu önemli olduğunu düşündüğüm için. Mesela şahsına yönelik bakın, yapılan saldırıda olsun, kötü davranışlarda nasıl bir tavır sergiledi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İslamiyet'i iyice ısınmamış. Fakat teslim olmuş bir bedevi Peygamberimiz Aleyhisselam huzuruna geldi. Ondan bazı şeyler istedi. Fakir bir adama yardımda bulundu Aleyhisselatü Vesselam. Adam kalkıp giderken sordu ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, nasıl, seni memnun edebildim mi dedi. Adam da dedi ki, bedeviler biraz bazıları böyle sert olur. Hayır dedi, hiç memnun değilim. Bu sanki bir şey mi dedi senin verdiğin. Oradaki sahabe-i kiramın zoruna gitti bu davranış. Bazıları hatta ayaklanıp o terbiyesiz davranışa haddini bildirmek istediler. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara durmalarını işaret verdi. Evine gidip adama başka şeyler daha getirip verdi. Ondan sonra sordu ki, nasıl, şimdi seni memnun ettim mi dedi. Bedevi dedi ki, evet dedi, yardımda bulundun. Allah ehline ve aşiretine hayır versin dedi. Şimdi dua etti Peygamberimize. Kabul etti, hoşuna gitti şimdi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki, öyleyse dedi gel. Şuraya otur dedi. Demin darılttıklarına bu memnuniyetini açıkla da sana olan düşmanlıkları gitsin dedi. Yani Peygamberimiz, bakın Aleyhisselatü Vesselam, sadece kendisinin onun dediği duayı duyması yetmiyor. O dediğini insanların da duymasını istiyor ki insanların da ona karşı gadabı dinsin. Onlara karşı, ona karşı öfkeleri gitsin. Adam içeri girdi Müslümanların huzuruna. Dedi ki, ben bu adamdan memnunum dedi. Bana yardım etti dedi. Peygamberden bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, dedi ki, bunu bakın, hemen bu manzarayı bir ders vermek için fırsat bildi ve buyurdu ki o anda, İbn-i Kesir'de aktarılan bu rivayet, bu adamla benim durumum devesini kaçıran adamın durumuna benzer. Halk devesini yakalamak için peşine düşerler. Deve de bu kalabalıktan ürküp daha da uzaklara kaçar. Bir manzarayı düşünür. Ne güzel bir örnek. Sonunda deve sahibi, ben devemin huyunu daha iyi bilirim. Siz devemle benim aramdan çekilin der. Sonra eline aldığı bir tutam yeşil otla onu yakalayıp yükünü yükler, üzerine oturur. Şimdi dikkat edin. Eğer bu adam ilk sözünü söylediğinde size bıraksaydım, vallahi onu öldürecektiniz, o da cehenneme gidecekti. Fakat şimdi gül gibi mümin olarak buradan ayrılıp gidecek dedi. Ne güzel bir örnek değil mi muhterem kardeşler? Bakın düşünebiliyor, hakikaten saniyelik bir an yani. Saniyelik bir an. Şöyle bir düşünelim, hayatımızda ne gibi manzaralarla karşı karşıya kalabiliyoruz? Kardeşlerimizde olsun, insanlarla olsun ne gibi manzaralarla karşı karşıya kalabiliyoruz? İlk ana bırakırsak meseleyi, ilk anda o gadabımızı yenemeyip, hele bir de düşünün, kılıç kılıca gelsek, silah silaha gelsek, burun buruna gelsek, birbirimizi kırsak, vursak, birimiz mutlaka cehenneme gideceğiz. Belki ikimiz de gideceğiz. Fakat meseleyi bir sonraya bırakırsak, işler yatıştığında, gönüller hoş olduğunda, herkes gül gibi cennete gidebilecek. Bu örnekte bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere veriyor. Tabii ki bu dedim ya, şahsi ilişkilerde, fakat dini olaylarda taviz vermek asla söz konusu değildi. Orada da şiddetli bir şekilde, bakın böyle bir durumda kendisine bu kadar, yani tabiri caizse nankörce davranan bir bedeviye böyle davranan Peygamberimiz, bakın başka durumlarda iş akideye dayanınca, iş şeriata binince, mesele namaz olunca, mesele din olunca bakın nasıl davranıyor. Unutmayalım, Medine'deki bir mümine bacının başörtüsüne saldıran Yahudi kabilesine savaş ilan ediyor. Sonuna kadar onlara savaşta helak edip ondan sonra gönderiyor. Bir başörtüden dolayı. Biraz evvelki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nerede? Bu nerede? İkisi aynı peygamber. Ama meseleyi anlamamız gerekir. Nerede, nasıl? Bu çok önemli. Hendek Savaşı'na bakıyoruz. Müşrikler o kadar ağır bindirme yapmış ki ikindi namazını kılamadı. O kadar şiddetli bir darp var ki müşrikler tarafından, namazı geçti Peygamberimizin. Namazı kılamadı. Müminler de kılamadı. Namazı geçince açtı ellerini Rabbine ve dedi ki: "Ya Rabbi, onların karınlarını ve mezarlarını ateşle doldur ya Rabbi," dedi. Beddua etti. Ne biçim bir beddua? Allah'ın peygamberinin ağzından çıkan bu duayı bir düşünün. Başka bir örnek. Annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın evinde. Tam rivayetinin metni şu anda aklıma gelmiyor, önemli değil. Fakat olay önemli. İçeri girdi, bir örtü var. Üstünde suret var. Hediye edilmiş. Bir örtü, bir battaniye, Allahu alem ona benzer bir şey. Üstünde suret var, resim var. Öyle bir gadaplandı ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyle bir gadaplandı ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a onu oradan kaldırıp götürene kadar gadabı dinmedi. Aradaki farkı anlayın muhterem kardeşler. Dini konularda nasıl insanlarla olan ilişkisinde hudil af. Sen af yolunu tut. İşte bu ayeti iyi anlamamız gerekir inşallah. Ona göre hayatımızı peygamberin bir ümmeti olarak tanzim edelim inşallah. Ve emur bil urf. İyiliği emret dedik. Urf aslında muhterem kardeşler, şeriatın ve aklı selimin güzel dediği her şey urftur. Aslında örf dilimize buradan gelmiş işte. Fakat şeriatın ve aklı selimi, bakın, her aklın değil. Her akla bırakırsak yine iş karışır. Çünkü akılsızlar da bugün akıllı olduğunu söylüyorlar. Hani buradaki akıldan kastımız İslami akıl. Aklı selim olma. Vahyin ışığında terbiye olmuş bir akıldan bahsediyoruz. Eğer bunlar o işe iyi demişse o örftür. Güzel ve faydalı olan her iş cahili, rastgele örf tabii ki değil. İşte bu noktada ibadet ve itaat, adalet ve ihsan gibi hayırlı ve güzel şeyleri ümmetine teklif ve tavsiye et. İyiliği emret diyor Allah. Bir de sonunda ne diyor? وَاَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Cahillerden yüz çevir. Bu niye muhterem kardeşler? Çünkü yukarıdan aşağı sen o inanmayanlara bütün delillerini ortaya sunsan da, tebliğini yapsan da, onlar buna rağmen sana karşı cahilce davranacaklardır. Ve davranmışlardır. İşte bu durumlarda onlardan yüz çevir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani buradaki maksat nedir? Onlarla karşılıklı olarak cevap yetiştirmeye çalışma, onların seviyelerine sakın ha düşme. Sen sana düşen görevi yerine götür, ondan sonra Allah'a dayan, yürü diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Son olarak bu ayet-i kerimin tefsiriyle alakalı bir hadis var muhterem kardeşler. Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde geçen. Şöyle buyuruyor kutsi hadiste: Efdalul fedaili, faziletlerin en yükseği şudur ki: En tasile men qata'ak, seninle ilişkisini keseni senin arayıp bulmandır. Senin ona gitmendir. Ve tu'tiye men harramak, sana vermeyeni, seni mahrum bırakanı senin ona vermendir. Ona ikramda, ihsanda bulunmandır. Ve ta'fu ammen zalemek, sana zulmedeni, sana kötülük edeni senin affetmendir. İşte ahlakın en üst ve zirve noktası burasıdır. Bu da hakikaten ama er kişilerin kârıdır. Herkesin yapacağı iş değil bu. Faziletin en üstünü. Gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, kötülük yapana iyilik yapmak, sana yaklaşmayana daha da iyi davranmak. Bu hakikaten tabiri caizse baba yiğitlerin işi. Rabbim inşallah kalplerimizi bu noktada yumuşatsın. Devam edelim inşallah. Suremizi bitirelim. Estağfirullah. 200. ayet-i kerime. Demek ki 6 ayetimiz daha kaldı. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْتَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Eğer şeytanın bir nezgı, buradaki nezg, Râgıb el-İsfahani müfredatında kelimeyi böyle açmış, diyor ki, bir işin içine onu bozmak için girmeye çalışmak. Muazzam. Vesveseyi bu şekilde tarif ediyor. Bir işin içine onu bozmak için girmeye çalışmak. Yani buradaki kastı, insanın selim duygularının frekansını bozup o insanın duygu dünyasına yönelik her türlü saptırma teşebbüsüne vesvese denmiştir. Demek ki şeytan yakamızı asla ve asla bırakmayacak muhterem kardeşler. Onun için Allah buyuruyor ki, eğer şeytanın fitlemesi, vesvesesi, dürtmesi seni yakalarsa festaiz billah. Hemen Allah'a sığın. Festaiz billah. O anda hemen Allah'a sığın. Allah'ın nimetlerini hatırla. Allah'ın cezasını hatırla. Yardım ve korumanın sadece ve sadece Allah katında olduğunu unutma ve böylece Allah'a sığın. Çünkü innehu semi'un alim. Seni işiten ve her bir yaptığını bilen Allah'tır. Senin aklına gelmeden onu görmüştür, onu işitmiştir. Bu noktada hakikaten yine aktarılan güzel bir rivayet var. Yanılmıyorsam, Allahu alem yanılmıyorsam, İbn-i Teymiye'nin yapmış olduğu bir talebesiyle bir konuşmada. Diyor ki ona, şeytan sana hataları güzel gösterirse ne yaparsın diyor. Talebesine soruyor. Cihad ederim ona karşı diyor. Şeytana karşı. Cihad ederim. Tekrar vesvese verirse, ki rahat bırakmayacak yakanı, ayet diyor. Durmadan gelecek. Önden gelecek, arkadan, sağdan, soldan. Nerede başarılı olamazsa başka cihetten gelecek. Ne tekrar gelirse yine cihad ederim. E bir daha vesvese verirse yine cihad ederim hocam diyor. Yine cihad ederim. Çok uzar bu iş diyor. Çok uzar bu iş. İbn-i Teymiye gibi bir mollanın vereceği cevabı bakın şimdi. Çok uzar bu iş. Sen diyor bir koyun sürüsüne uğrasan, bir koyun sürüsüne. O sürünün köpeği sana saldırsa ne yaparsın diyor. O koyun sürüsünü koruyan köpek sana saldırsa ne yaparsın? Ona karşı direnirim, elimde bir sopa falan bulup var gücümle onu kovalamaya çalışırım. Bunu da başaramazsın diyor. Köpek senden güçlü gelir. Koparır sopanı. Yenilirsin. Fakat diyor ben sana öğreteyim ne yapacaksın. Sürünün sahibinden yardım istersen o göz kırptı mı köpeği oraya oturtur diyor. İşte diyor şeytan köpeği sana geldi mi onun da sahip olan Allah'a sığın ki onu senden uzaklaştırsın diyor. Allah ondan razı olsun. Bundan daha aydınlatıcı bir tefsir olmaz muhterem kardeşler. Bu ayet-i kerime hakikaten en aydınlatıcı ve açıcı bir tefsir. Veyahut da şeytanın vesvesesi geldiğinde ne yapmamız gerektiğini bize öğreten en muazzam bir açıklamadır, mevizedir muhterem kardeşler. Hakikaten o köpeğin de sahibi olan Allah'a dayandığımızda bizi ona karşı koruyacak yegane güç odur. Çünkü o bizim velimizdir ve onun gücüne karşı zaten onun bize karşı bir gücü olmadığını o baştayken ona söylemiştir. Ona istiaze etmemiz gerekir. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Dilimizde istiaze, Allah'a dayanma ve kalbimizde ondan uzaklaşırsak Allah bize yardım edecektir inşallah. Şimdi bakın zaten formülü geliyor 201'de. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْتَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ Muazzam. Takvaya erenler var ya, o takvaya eren kullar. Yani muttaki olmuş, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde, Allah'tan korkan, ona karşı saygı duyanlar var ya, onlara şeytan tarafından bir dürtme, bir vesvese geldiğinde hemen Allah'ı hatırlarlar ve anında gerçeği görürler. فَاِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ Anında gerçeği görürler diyor Allah. Yani gerçeği görmeler ne demek muhterem kardeşler? O işten vazgeçerler. Basiret sahibi olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat bunu yapmalar için ne yapmaları gerekiyor? Tezekkaru. Anında Allah'ı hatırlamak gerekiyor. Burada muhterem kardeşler özellikle bir şey dikkatimi çekiyor. Ayette şunu anlamamız gerekiyor ki bakın Allah burada buyuruyor ki takvaya erenlere de demek şeytan gelecek. Ayet açık bunu ifade ediyor. Demek takvaya ersek de, veli olsak da, hoca olsak da, talebe olsak da ne durumda olursak olalım, oruçlusun, namazdasın, şeytan gelecek demek. Bakın takvaya erenlere şeytan geldiğinde onlara da demek ki mutlaka gelecek. Arada tek bir fark var, onlar hemen Allah'a sığınırlar. Hemen Allah'ı hatırlarlar. Hakikati görürler diyor Allah. Anlarlar şeytanın bir hilesi olduğunu. Şöyle bir vicdan mahkemesinde şöyle bir mahkeme eder, yargılar. Anlar ki bu şeytanın bir önü. Yanma, öyle kolay kolay yutturmaz, yutturamaz. Kalbine şöyle bir vurur. Kalbine şöyle bir danışır. Bu iş beni nereye götürüyor? Cennete mi? Cehenneme mi? Rabbimin hoşuna gidecek mi? Şeytanın hoşuna gidecek. Kur'an'a uygun mu? Sünnete uygun mu? Yanımda Allah'ın Resulü olsa yapabilir miyim bu işi? Yanımda müminler olsa yapabilir miyim bu işi? Nasıl yapabiliyorum diye bir sorar şöyle kendine. Tezekkeru. Hemen hatırlar. Ondan sonra hakikati görür. Fakat şeytan kime zarar verir? Ve ikvanuhum يَمُتُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْسِرُونَ 202 Şeytanların dostlarına gelince onun kardeşleri, dostları, ikvanuhum şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler sonra da yakalarını bırakmazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat burada görüyorsunuz ki muhterem kardeşler şeytan kimi azdırıyormuş sadece? İkvanuhum. Kendisini dost edinenleri azdırıyor. Ya sen şeytana açık bir davet vermişsin, açık bir çek vermişsin Habire durmadan yalvarıyorsun gel beni azdır diye. Onun seni azdırabileceği ortamlarda geziyorsun. Onun seni azdırabileceği insanlarla geziyorsun, iki ayaklı şeytanlarla. Daha ne bekliyorsun kardeşim? Neyi bekliyorsun? Yani nasıl azdırmasın seni? Onun için Allah diyor ki bakın ve ihvanuhum. Onun dostlarına gelince şeytan onları azgınlığa sürükler. Ondan sonra da yakalarını bırakmazlar. Dolayısıyla muhterem kardeşler, kim istiazeyi terk ederse, Allah'a dayanmayı ve sığınmayı terk ederse, demek ki o yavaş yavaş şeytanın ihvanı haline gelmiş sayılır. Çünkü şeytan onun artık yakasını bırakmayacaktır. Allah muhafaza buyursun. Rabbim bizleri hakkıyla istiaze edip kendisiyle birlikte korunabilenlerden eylesin inşallah. وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا 203. Onlara bir mucize getirmediğin zaman derler ki onu da derleyip getirseydin ya. Önce ayeti okuyalım inşallah. قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَى اِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. De ki ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu Kur'an Rabbinizden gelen basiretlerdir. Yani kalp gözlerini açan, açık delillerdir. Hakkı gösteren, iyi kötüden ayıran, hakkı batıldan ayıran açıklamalardır. İnanan bir kavim için hidayet ve rahmettir de diyor Allah Celle Celaluhu 203. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Burada tabii ki müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde yapmış oldukları bazı ileri geri konuşmalara, tekliflere Allah tarafından bir reddiye vardır. Mucizelerin sadece Allah tarafından yaratıldığını, zaten mucizeler geldiğinde de özellikle onu isteyip inanmayanların onlara bir faydası olmadığını, helak olduğunu açıklayan nitelikte belirtti. Fakat Kur'an-ı Kerim'in özelliğini bize anlatıyor. O bir besairdir. Yani parlak delillerdir. Dolayısıyla onun vasıtasıyla gözler açılır, gerçekler görülür ve müminler hidayeti bulur. İşte bu Kur'an öyle bir Kur'an'dır ki 204 وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hani hutbelerin sonunda okuyoruz ya, burada gelen Araf suresinin 204. ayet-i kerime. İşte o sizin için besair olan, apaçık deliller olan, gözlerinizi açan o Kur'an okunduğunda onu dinleyin ve susun. Ki size merhamet edilsin diyor Allah Celle Celaluhu 204. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Susun ve dinleyin diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Çünkü dinleyince basiretimiz artar. Hakkı görmeye başlarız. Dinlemeden göremezsin. Tefsiri dinlemezsen Kur'an'ı nasıl tanıyacaksın? Kur'an'ı tanımazsan nasıl basiret ehli olacaksın? Basiretli ehli olduğunda da salih ameller işlemeye başlayacaksın. Kötü amellerden uzaklaşacaksın. Salih ameller istemeye başladığında da işte o zaman Allah'ın rahmetine kavuşacaksın. Ayet bunu diyor muhterem kardeşler. Tabii ki ayetin fıkhi boyutu da var. Burada üç değişik rivayet var muhterem kardeşler. Hani ayetin nuzul sebebini bize aktaran müfessirler. Allahu alem hepsi aynı sihhatte. Hangi durumda bu ayet gelmiştir bize ne vermektedir? Ben kısaca üçünü de vereyim inşallah. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas ve ona benzer bir sürü otoritelerin vermiş olduğu rivayete göre bu ayet namazla alakalı bir ayettir. Yani namazda Kur'an okunurken susun ve onu dinleyin. Özellikle ilk dönemde bazıları sahabe-i kiram da daha bilmedikleri için olaylar yaşanıyordu. Mesela namazdaki bazı zaruri ihtiyaçlarla alakalı konuşuyorlardı namazda. Mesela bir tanesi geliyordu, geç geldiyse namaza kaçıncı rekattasınız diyordu. O da cevap veriyordu. Böyle şeyler oluyordu. Bu olaylar üzerine bu ayet-i kerime geldi. Allah da buyurdu ki namazda susun ve dinleyin. Yani Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin. İkinci bir rivayete göre muhterem kardeşler bu ayetle alakalı ikinci bir rivayete göre hutbe esnasında ki bununla ilgili biliyorsunuz Cuma suresinin özel bir ayet daha vardır. Hutbe esnasında Allah'ın ayetleri okunduğunda da susun ve dinleyin, orada da konuşmak caiz değildir. Bunu da mesela Mücahit bize aktarmıştır ve ona benzer bazı müfessirler rivayet etmişlerdir. Bir de bir rivayet daha vardır. Hasan Basri gibi ve başka müfessirler tarafından bize aktarılan bu ayetin manası umumidir. Nerede Kur'an okunursa okunsun, canlı olarak Kur'an okunursa, kıraat edilirse orada mutlaka onu dinlemek farzdır demişlerdir. Dolayısıyla muhterem kardeşler burada kıraat varsa eğer, niye kıraat diyorum? Çünkü mesela Alimler şu noktada söylemişlerdir ki, hani teyp, kaset, CD gibi işte artık internete MP3 play diyorlar. Oynatıcısını takıyorsun, her yerde dinliyorsun değil mi? İşte, arabada, her yerde, gezerken, koşarken her an dinleyebiliyorsun. Bu kıraat değildir. Yani kıraattan kasıt, bunu alimler açıklamıştır, birisinin canlı okuyuşu ve insanların bunu dinlemesi. Bu esnada konuşmak caiz değildir. Kıraat olduğu anda onu dinlemek farzdır. Özellikle selefteki birçok alemin yapmış olduğu açıklama bu noktadadır. Fakat diğerlerinde de edeben, Kur'an'a karşı bir edep olarak tabii ki konuşmamak gerekir. Hani diyelim madem bir yerde bir açtın Kur'an dinliyorsun, teyip, CD koydun dinliyorsun arabanda. O zaman bunu böyle affedersiniz yani arkadan böyle biraz ses gelsin diye, ton katsın diye yapmak Kur'an'a karşı edepsizliktir. Bu olmaz. Yapacaksan bunu başka bir şey aç dinle. Bu Kur'an'la olmaz öyle bir şey. Kur'an açıp dinleyeceksen onu dinleyeceksin. Bir taraftan Kur'an'ı açıp öteki tarafta arkadaşlarınla sohbet yapacaksan bu olmaz. Bu Kur'an'a karşı, hani ne kadar da bu haram olmasa da, buradaki ayetin vücubiyet ifade ettiği alan bu olmasa da, bu Kur'an'a karşı bir saygısızlıktır. Bu noktalara dikkat etmemiz gerekir inşallah. 205. ayet-i kerime وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآسَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ Çok muazzam bir ayet-i kerime. Kendi kendine, yalnız başına, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam Rabbini zikret. Onu an. Sakın ha gafillerden olma diyor Allah Celle Celaluhu 205. ayet-i kerimede. Ve böylece Allah'ı zikretmek mi istiyorsun? Allah'ı tesbih etmek mi istiyorsun? Nasıl yapacağını sana gösteren bir ayet-i kerime. Zikretmenin usulünü bize öğretiyor muhterem kardeşler. Ayet-i kerime açık. Bakın, kendi kendine yap diyor Allah Celle Celaluhu. Kendi kendine yapmak için en güzel zamanlar da bil guduvvi vel asal diyor. Yani buradaki guduv muhterem kardeşler, sabah namazıyla güneşin doğması arasındaki vakittir. Asal ise bir rivayete göre ikindi ile akşam arasındaki güneşin battığı vakit, başka bir rivayete göre güneş battıktan sonraki vakit. Her iki halde de. Yani sabah ve akşam. Bakın, insanın kalktığı en dinamik olduğu an, bir de gününü tamamladığı an. O anları Rabbini anarak kapat diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de nasıl mı yapmak istiyorsun? Ya tamam anladım, Allah'ı zikretmek istiyorum. Özellikle bu zikirdeki hani dille yapılan zikir, özellikle tesbihat diyoruz değil mi? Allah, la ilahe illallah, estağfirullahil azim, salavat getirirsin. Yaparsın bunlar. Çok güzel. Elhamdülillah dersin, Subhanallah dersin, Allahu Ekber dersin. Yapacağım da nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çevrede bin bir türlü teklifler var. Bazısı bağırarak yapıyor, bazısı sessiz yapıyor. Bazısı hatta bağırmayla yetinmiyor, kalkıyor, sallanıyor, çalkalanıyor, zıplıyor, hopluyor. Garip garip şeyler yapıyor. Ben nasıl yapayım diyorsan eğer, bana sorma kardeşim. Sana Rabbin açıklamış, sen Kur'an niye okumuyorsun? Allah sana A'raf suresinin 205. ayet-i kerimesinde demiyor mu? Fî nefsik, kendine tadarruan, yalvararak. Bu ne demek yani? Yalvararak, tadarru üzere. Boynunu bükmüşsün. Küçüklüğünün farkına varmışsın. Rabbine boynu bükük bir şekilde, hatalarının farkında bir vaziyette oturmuşsun. Ve hîfeten, ürperiyorsun. Azabın aklına geliyor. Allah'ın azabı aklına geliyor. Bu kadar suç karşısında nasıl affedileceğini düşünüyorsun. Böyle bir hal al diyor Allah Celle Celaluhu. Otur, kendi kendine zikret. Bir de وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ Yüksek olmayan bir ses. Yani kendin işiteceğin kadar. Öğretmiş sana Rabbim bu işin nasıl olacağını. Niye kafan karışıyor ki daha sağda solda, anlamıyorum ben. Hiç kafa karıştıracak bir olay yok. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle sabit olan bir husus çok nettir muhterem kardeşler. Bakın ayet açık. Hele hele bir de bu ayetin üstüne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısı var. Örnekliği var, modeli var. O da bu işi bu şekilde gerçekleştirmiş. Dolayısıyla bu işi bu şekilde gerçekleştirmeyen davranışlar, bağırmalar, çağırmalar, hakikaten maalesef bu noktada hataya düşen, zıplayan, hoplayan tipler seni kandırmasın. Bu noktalar hakikaten yanlıştır, tehlikelidir. Bunlardan uzak durmak gerekir. Ve inşallah günümüzün ve A'raf suresinin son ayet-i kerimesiyle dersimizi bitiriyorum. Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ Kuşkusuz Rabbin katındakiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnızca ona secde ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti kerimede kastedilen müfessirlerin cumhuruna göre, aslında ihtilafsız hepsinin fikrine göre meleklerdir. Yani Allah'a yakın olan, mukarrabun olan melekler, bunlar Allah onların değer ve şereflerini bize bildirmek için onlar Allah'ı böyle tesbih ederler. Ona secde ederler. Öyleyse ey insan, Allah'ın melekleri onu böyle tesbih ettiklerine göre, ona durmadan secde ettiklerine göre, ona karşı kibirlenmediklerine göre sen neden burun kıvırtırsın ey insan? Rabbin halife olarak yeryüzüne kimi göndermişti? Niye hatırlamıyorsun? Yeryüzüne halife olarak Allah insanı göndermedi mi? Ve meleklere orada sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum demedi mi? Ey insan! Çok muazzam bir etkime muhterem kardeşler. Onun için melekler Rablerine karşı böyle bir hal alırlar. Ona karşı kibirlenmez, zikrederler, tesbih ederler. Buradan şunu da anlıyoruz muhterem kardeşler. Yeryüzündeki bütün insanlık bir araya gelse, Allah'a karşı artık ona ibadet etmeyeceklerini açıklasalar, haşa ve kella. Allah'a bir zarar mı verebilirler? Kendilerine zarar verirler. Çünkü onun katındakiler onu zikretmediklerler, zikretmektedirler ve secde etmektedirler. Onun için muhterem kardeşler, bize düşen aynı hali almaktır. Bize düşen şerefimizin, Allah'ın bize verdiği görevin farkına varıp secde hali almaktır, tesbih hali almaktır. Allah'a karşı boynumuzu büküp asla ve asla, haşa, Allah muhafaza buyursun, ona karşı kibirlenmemektedir. Aynı zamanda muhterem kardeşler, bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkan ilk secde ayetidir. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde secde ayetlerini Kur'an-ı Kerim'de okurken, okuyunca secde etmek vaciptir. Dolayısıyla inşallah dersimizi biraz sonra bitirince mutlaka hepiniz ayet-i kerimeyi dinlediğiniz için Allah'ın izniyle inşallah secdenizi yapacaksınız. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız kısaca söyleyeyim. Mutlaka biliyorsunuzdur hatırlatma babında. İlk secde ayetinin geldiğinde belki bunu da hatırlatmakta fayda vardır. Tefsir kayıtlarına geçmesinde de fayda vardır. Geçersiniz, kıbleye dönersiniz. Biraz evvel dinlemiş olduğunuz ayetin tilavet secdesini yapmak üzere kalben niyet edip Allahu Ekber deyip secdeye varırsınız. Subhane Rabbiyel A'la'yı 3 kere söyleyip tilavet secdenizi yapmış olursunuz. Arkasından dilerseniz, eğer biliyorsanız Semi'na ve ata'na gufranike Rabbena ve ileykel masir derseniz, bilmiyorsanız bir zararı yok. Yani Semi'na ve ata'na, ya Rabbi senin ayetini işittik ve sana secde edilmesi gerektiğini itaat ettik ya Rabbi, derhal secdeye vardık demektir. Onun için inşallah bu duayı da biliyorsanız yaparsınız, bilmiyorsanız zararı yok. Tilavet secdesini yerine getirmiş olursunuz. İnşallah.